چاندنی چاندنی گلستاں اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستاں اس قدم کے نشان، روشنی روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستاں اس قدم کے نشان، کارناز چمن سنگ لانے امر، خاک ہے سیم و تر، کارناز چمن سنگ لانے امر، خاک ہے سیم و تر، مشک ہے پر ہر پڑ گئے ہیں جہاں اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستاں اس قدم کے نشان، وہ دلی قبلائے محترم، کعبائے عاشقاں اس قدم کے نشان، قبلائے محترم، کعبائے عاشقاں اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستاں اس قدم کے نشان، آبرو جھک رہی ہے جبھی، پڑ رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان، جھک رہی ہے جبھی، مل رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان، عظمت انبیاء عارف و اولیاء، سالک و صوفیاء، عظمت انبیاء عارف و اولیاء، سالک و جائے خارگاہ اس قدم کے نشان. وا خدا سب ہے اور پا جائے خارگاہ اس قدم کے نشان. قدم کے نشان منتہائے طلب اور تمنا جان اس قدم کے نشان. چاندنی چاندنی گلستا گلستا اس قدم کے نشان. روشنی روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان.